राम श्रद्धे स्वामी जैसे हरिबुद्धा जी महाराज आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 23 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी चार तो भाव से शरणंगत तो होते हैं, पर माम ही पार्थ व्यपाश्रित एपिस्यु पाप यो न स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते भी आती पराम गति। तो ये जो चार बताए गए ये तो संयोग से, क्योंकि राजस तामस मुख्यतः है उसमें, तो वो भगवान के शरणंगत कैसे होते? जैसे राजस तामस मुख्यतः है, स्त्री है, शूद्र है, वैश्य है, पाप योनि है, जो चारों है इनमें स्वयं शरणागत होने की निर्णय कर नहीं पाते है। शरण शरण सब होते हैं, चार पार गए भगत मेरे को बनते हैं, वही सात बन गए पाप योनि और श्री अभिषेक शूद्र पापी अभिषेक पापी पाप योनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रिया, ये चार प्रकार भरत हो सकते हैं। यही सब बात है। अब चाहे शूद्राचार्य सांगोपाल द्राचारी भूत हो सकते है, तो क्या ये सांगोपाल द्राचारी है? इस तरह से सातवी भरत चार प्रकार भरत होते हैं। पापी से पापी अत्यंत पापी रोजाना मार मार बकरी मारता है, सदन को सही गाय घाट है सुरंग थी सब आ जाओ कहीं भी जा पिए। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जाति के जनेऊ संस्कार होता है, तो तीनों जाति क्या व्यास गति पर बैठ सकते हैं भागवत कथा करने के लिए? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों जाति के जनेऊ संस्कार होता है अपने, तो तीनों तो तीनों क्या व्यास गति पर बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। तो भागवत कथा तीनों वर्ण की कर सकते हैं अपने? मैं कंधी पर बैठना पूजा करवाना ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार ब्राह्मण को ही है। केवल भागवत कथा करने के लिए बैठ सकते हैं, भगवान ही चर्चा सब कर सकते हैं, पापी से पापी भी कर भगवत चर्चा ऊंचा पद पर बिराजता है भगवान, वे ब्राह्मण से भी ऊंचे हो सकते हैं। एक चंडाल भी ब्राह्मण से ऊंचा हो सकता है, ब्राह्मण होने से कल्याण नहीं होगा और चंदाली भगत नहीं कल्याण सब सब अधिकम मन भगवत नाम तुमने जिस गति में आपका नाम है वो सबसे परिश्रम मैं तो सिर्फ ऊंचा है भगवान ने कहा भागवत में भगवान ने भक्ति लाने थे। और बोलो भगवान की भक्ति ऐसी है वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो भगवान में सवार होते, पशु पक्षी भी आ सकते गिरिराज थे गिरिराज ही भक्त हो गया। दशरथ को जो बात नहीं मिली वो गीता जो गई, अंत में वियोग रह गया मुझे से वो गोदी में अपना छोड़ा गिरिराज ने भगवान की गोदी में गए, ये बात दशरथ को नहीं मिली। भावक रहा भगवान भाव देखते हैं, वो किसे बने गा है किसे आश्रम गाय ये नहीं, ये व्यवहार के लिए ये सब व्यवहार के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय व्यवहार भगवान के लिए नहीं भाव सब भक्त हो सकते हैं योग पापियों ने दुराचारी वर्तमान में पापियों ने पूर्व के पाप है और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश लोग और स्त्रिया खुले है सब विभ्रात विशेष गुमान बारह गुमान से ब्राह्मण हो उसने ब्रह्म मान्य सपचम बदल दिए यज्ञ भाग रहे सपचम बड़े सम्मान्य भगवान नीचे नीचा पड़े खुला व्यवहार सबके लिए खुला व्यवहार कोई संकोच की बात नहीं।